يا رب أخذ زكاة. Nous te kooka lañ jëmmam ja soogaayam ba kàddum ga léppam lépp yàlla am dëgg su tool sa dagg maa ngi uti yàlla su tool sa dagg maa ngi uti yàlla te muy dëgg doom fooy dem soo dem ci garab doon ci bàyyi ko jinni da nga ma def waaye nag jàngal sa nit ci ngay def ndax bu doon nit ak jëmm kese kese kon ndax dina jam génn kër ndey nga fa bàyyi nga fa ci jàkkaar lu climat nga fa ci waaye foog nga génn dëkk bi génn kër bi génn kër génnaat dëkk génnaat dëkk ma ci dëkk dëkk bi nga romb ñëpp ba ci benn jëmm nga ne ko doonaat ko yàlla yi mu la mujj nga am dem moom demal moom di moom ba di yëg naa yàlla xam naa yàlla te muy dëkk kon ni nga romb ak ñu lay fekk ndax benn la ñu bi mooy toogtoogaay yàlla foofu la ñu war si bi ñu nag ko dajeeg moom Sadio Faye ko dajeeg moom am ngërëmal yàlla waaye xel nag ak xam-xam la ñu dajeeg bi ñu dajeeg moom ci bakkan mbaa ci toobare mbaa xakkasaa li ma neex mbaa ma la moo ma neex ba tamee ne booy lag la bal ci yàlla bët na ko xam ne lag na ci mbir moo xam ne wóor na ko ne duur dëkk du njëri waaye lag na ba tëkk parce que yàlla jeex wóoru bala ngay jeex da ngay gëstu li ngay jeex ba xam ndax jaax na ko wala jaru ko léeg-léeg nga jeex ci loo xam ne wóor na ne da nga dem ba mu yàgg xam ne du moom waaye ba jógee fa nag dana gis a lool dama daal dana ko misaal ci lu bari ne mel ni ku tëddi hôpital rek dem ba yëg ne métier mën laa faj sa nga gis foo mën a fajoo wóor na boppa ñu yëpp waaye nga ne yàgg naa ko miin naa ko jaxasoo na moom am naa kerte bàyyi ko ba siraté mooy dee moo la fay xaal kon nag nañu sant yàlla bi ñu ci dëkk ñu leen di sant baax di leen ñaanal baax tàmbali bàggoo na lépp rafet na lépp ànd ak njàpp na lépp ànd ak teg yi na lépp ànd ak sàpp kiyaabu ak ngërëm daal di nag su rey ngërëm lay sàpp te ne kenn képp laa soxla ngërëmam soxla ma ngërëmal kenn du am ngërëmal foofu ngërëmal sëriñ bi mu ngi ci ngërëmal taalib yi taalib wax ne benn morom daal gërëm sëriñ bi mën ko gërëm lu ko gërëm yëpp sëriñ bi jëmmi sëriñ mu teg bi jëmmi waaw jëmmu sëriñ mu teg bi jëmmi ku ne moom képp la def ko fële dee na ko lépp yi ak la la tere yëpp xas bi yéene ko kenn ku ñu moom xamoo sëriñ sëriñ sa bopp la tàmbale ak ña ngay daje bàyyi leen xel sëriñ ba baax loolu mooy ak mat loolu mooy ak defar benn boobu daal di wax ne taalibee seetu la saa yoo ko jàkk rek sa bopp war a gis aari lépp lu mu xool seet lay doon ci moom aari lépp lu mu xool seet lay doon ci moom seet daal boo ne jàkk xool lu mat a defee rek laa la sa bopp bu laal seetu li def si yow la def kon ko xam ne sikki nit ñi def ngay gis loo yaa sikki yaa defal ba waaye ku defoon it loo tari dëkk wala si que boo gis rek sa bopp nga gis njaw la boo ne noonu lañ daan def daan njëkk kat seen bopp lañu yàgg daan nere kat seen bopp lañuy nere loolu mooy ak ngërëm boobu yàlla de yaroo nga am tuutawum doonal war a abadam wàllum lam yel xol bi ijaabaati wàllum lam yel xol bi karaamaat wàllum ak sabul futu kullihimoo wàllum lam yel xol bi ijaabaati ñoom jàpp nañ ne lu war a defee rek ñoom la jàpp nañ ne lu yàqu rek ñoom la parce que saa su ne rek dañu gën defar ñun nag lu yàqu da nga ne sa morom soo defar nga ne yow la lu yàqu nga ne sa morom parce que doo gis mukk say sikk waaye sikk morom day gis loolu du àgg kon bu jégee yàlla ànd gi ak dennoo bi ak jéem ñaan bi day gën a yàgg lool day gën a ñàkk lool te dégul ci xol bu dëggu nag te bu dëgg aari war na mu ci si rëy war na mu ci kañaan war na mu ci bokkañaan feebar la feebar kat parce que feebar boobu rek moom la ñu faj di dem daal di jigéen bu ma fay mooy daal di dexe sa bu leen duggee rek ak feebar bu ratee nag yàqal léegi nag ma rafet parce que ñu ko xam ñu tey rek wax ko ni daanaka bu rëy la tey wax ko ni daanaka bu rëy ba tax dañ na nag ci bor bu ne da pas-pas te xel foog ñu nag su loolu bu ñu demee ba wóor na ci nag ñu war na bu ñu tàmbal ci rek yàgg si rajo bu yoray ci jëm jëy waa ñu ne xar jëm ñaar boo ko defee war a fee yàq na borom ak sa àllaa sax ba ta jalu gaal nattul borom ci xelam nattul borom ci pas-pasam nga xam asal na ko voilà te nag sàttee borom nag dañu yàqam bala ndan na nattu sax parce que comme nit ki mënoo ko xam ci benn wax booy faral di waxee dañu ne ab daru nag si jox naa ko ko naa lànk rek ñu ne nangul nañ ko ko dem yi nga fay toog sotti laa soo lànk ko dem yaat dettuwaat yeegal waxtaan nga toog seen doo laa dibaan ñaat dettuwaat foofu fan la mu xëy na la yàlla ngi nii te xamul sa fal-fal wér na wala ñëw xamul sa xel leer na wala leer boobu sens doo ko dégg te boo ko dégg yàqu ko dafa dafa lay siisar bu baax waaye dafa laaj waxtaan bu baax bañ wóor waay loolu lu am solo la amul yàkkam parce que garab bañ aslam si natu nangul la ko rek garab boppam te amul ko yàkkam suñu ba demaane yàlla di ko jox yàlla di ko fëj loolu la tax ñu defoo li ngay jox da nga ko defal ba li ngay fëj dafa am yeneen programme yoo fee mooy lu baay yàlla ban programme nga mën a am nag koy jubal naa ko jàll jot te def naa ko jot te def fan ngay def xam ci yàlla bu ne ko fukki fan yi nit ki yàlla wax ñu fekk koy jubal ñoom si ne di kon ko si tegal sax ba nga sa seen a dee ko ñëw boo ko jubee dafa xam yàlla ba mu doon sëkk waaye bu bàyyi xel nag xam feneen koo bëgg a jëm nag yàlla moom doo ko yóbbaale wala neex yam def waaye yàlla moom du def su ko dee nag loolu bu ko saale bàyyee xel rek ah dana am lim bët ba defe ne kon si bàngoo lépp lu xam ne laaj na ko rek nañ fa seen matal sàkku bàtte sàkku ngërëm sàkku faj waaju si dikk rek siraa bi nag rekat na gisde gitte ji ko jox itam mat na kon la ci rek ñaan yàlla jëpp yoon rek parce que daa ba niñ ko bëggee si saay ci bàtte ñu amee ko ko te dellu ak xaj faj faj jaay faj te ci def ne fay kàddu nag ah bu ñu yàlla dimbale bañ am ba lëggee bi mat nag ay wa ñu jàng ko insha allah ñu jàng ko ci garab salaamaaleykum wa rahmatulah.